Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Aralık Perşembe. Yıl 2016, ay 12, gün 343, kısım 31. 1438 Hicri Rebiülevvel 8, 1432 Rumi Kasım 25. Günün tarihi. 31 yıl önce bugün 8 Aralık 1985'te 9. Nant 3 Kıta Film Şenliği'nde büyük ödül Ömer Kavur'un Anayurt Oteli filmine verildi. Günün malumatı, ilk trafik sinyali. 148 yıl önce bugün 1868'de ilk trafik sinyalleri, ışıklı olanları Londra'da kullanılmaya başlanmıştı. Günün nasihati. Kilolu olmanın sonucu. Uzmanlar aşırı kilolu insanlarda kalp krizi olasılığının normal kilolu insanlara oranla daha yüksek olduğunu saptadılar. Kriz olasılığını en aza indirmek için kilo vermek, egzersiz yapmak ve kolesterolü dengelemek gerekmektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Tanrı'nın Çocukları, City of God filminden, sokak çocuklarını anlatan bir filmden, filmin müziklerinden bir şarkı, Seu Jorge'den Condite para vida diye dinlettik. Konu sokak çocukları ve Eduardo Galeano anlatsın gerisini bize. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Canlı ve naklen. Bütün Brezilya izliyor. Gerçek zamanlı bir gösteri bu. 1-2000 yılı sabahı, zenci olması muhtemel bir suçlunun Rio de Janeiro'daki bir otobüsün yolcularını rehin almasından itibaren televizyon hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz. Gazetecilerin olayı aktarma şekli sanki futbolla savaş arası bir şey yaşanıyormuş hissini verir. Normandiya çıkarmasının destansı trajik tonunda anlatılan cezbedici bir Dünya Kupası finali. Polis otobüsü kuşatır, karşılıklı açılan yoğun ateş sırasında genç bir kız ölür, halk, masum insanların yaşamlarına hiç tereddüt etmeden son veren vahşi yaratığa lanetler yağdırır. En sonunda 4 saat süren bir silahlı çatışmanın ve operasyonun ardından düzenin bir kurşunu halk düşmanını yere serer. Polisler kameraların karşısında kazandıkları zaferi sergilerler. Kendi kanında yüzen ağır yaralı bir suçlu. Herkes onu linç etmek ister. Orada bulunan binlerce insan ve televizyonlarının başındaki milyonlar. Polisler onu kızışmış kalabalığın elinden zorlukla çekip alıyorlar. Devriye aracına canlı girer, boğulup ölmüş olarak çıkar. Dünyadan kısa süreliğine geçerken adı Sandro do Nascimento'dur. Bir 1999 gecesi, üzerlerine şarapnel yağdığında Candelaria Kilisesi'nin basamaklarında uyuyan birçok sokak çocuğundan biridir. 8'i hemen ölür. Hayatta kalanların neredeyse hepsi bu olayın hemen akabinde öldürülecektir. Sandro'nun şansı orada yaver gider ama onun da günleri sayılıdır artık. 7 yıl sonra da vadesini doldurur. O her zaman bir televizyon yıldızı olmayı hayal etmişti. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Bu konuyla alakalı iki tane de film varmış. Onları da dün akşam rastladım. Belki ilgisini çeken insanlar olabilir, dinleyicilerimiz olabilir. Ondan da bahsedelim. Bus 174 diye bir İngilizcesi böyle. Otobüs 174 ya da Omnibus 174 diye geçiyor bir belgesel. Oldukça iyi bir belgesel olduğu söyleniyor. İnternet üzerinde yapılan yorumlarda. Bir diğeri de bunu film haline getirmiş olan versiyonu Ultima Parada 174 diye geçiyor. İki filmi de öneriyorlar. Hatta son söylediğim filmde Oscar töreninde 2009 yılında Brezilya'yı temsil etmiş olan filmmiş. Sandro Rosa'da Nascimento'nun hikayesini anlatıyor ikisi de. Evet, bu işte Eduardo Galeano'nun da bahsettiği opera. Yani kanlı bir opera olarak televizyonlarda yayınlanan durum. Evet, her zaman yoksullarla ilgili böyle bir problem var ve olacak da maalesef. Öyle görünüyor. Evet, tarihte bugüne kısaca bakalım. 1868'de bugün Saatli Marif takviminde de söylendiği gibi trafik lambaları ışıklı olarak ilk kez Londra'da kullanılmaya başlanmış. 1868'de bugün. 1941'de bugünse Pearl Harbor saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan ediyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'na da resmen girmiş oluyor Amerika Birleşik Devletleri. 2007'de bugünse Türkiye'de ilk defa küresel ısınma konusunda önemli bir miting yapılıyor. Kalabalık 5000 kişiye yakın insanın bulunduğu bir toplantı gösteri oldu. Ama yılında en soğuk ve belki de o güne kadar tek kar yağan gününde oldu küresel ısınma şeyi. Ama gene de başarılı bir öncü bir toplantıydı. O gün bugündür bununla uğraşılıyor işte. Peki şimdi haberlere, bugünün haberlerine geçelim. Suriye ordusunun %75'ini Halep'in %75'ini ele geçirmiş olduğunu dün de gelen haberler arasında söylüyorduk. Halep'in eski şehir bölümü ve Halep Liderlik Konseyi 5 günlük bir ateşkes ilan etmişti. İstemişti ama Suriye hükümeti böyle bir artık ateşkeslere karşı olduğunu söylüyorlar. Rusya ve Çin de pazartesi günü veto etmişti zaten. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir hafta sürelik ateşkes şehirde yapılmasına. Çünkü gıda kalmadı diyor Birleşmiş Milletler. Yiyecek bir şey kalmadı artık şehrin içerisinde diyor, kuşatma altındaki. Evet. Yüz binlerce insanın yaşadığı. Hasta da yok, doktor da yok. Yani gerçek bir trajedi boyutunda. Eski kadim Yunan trajedilerinin de ötesine geçen ya da Shakespeare trajedilerinin bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada Esad da Halep'te kazanıyoruz ama bu savaşı bitirmez demiş BBC Türkçe'nin haberine göre. Suriye'nin El Vatan gazetesine demeç vermiş. Oradaki Halep... savaşı bitirecek tek bir şey var galiba şu andaki görünür haliyle. Beşar Esad, bu sözleri söyleyen Beşar Esad'ın yönetimden çekilmesi, devretmesi. Ama bunu da yapabilecek herhangi bir şekilde emaresini göstermedi bu zamana kadar. Savaşın 5. senesine girdik. 2011'den beri olmuyor. Devam. Evet. Devam ediyor. Yani şey demiş Esad. Halep'in bizim için bir zafer olacağı doğru. Bu büyük bir adım olacaktır ama gerçekçi olalım demiş. Bu Suriye'deki savaşın sona ereceği anlamına gelmez. Teröristler her yerde. Halep'i geri alsak bile onlara karşı savaşımız devam edecek demiş. 2012'den beri Halep'in doğusu büyük oranda muhaliflerin kontrolündeydi. Çözüm de yerel anlaşmalarda demiş Esad, Suriye Devlet Başkanı. İsyancı gruplar ateşkes çağrısında bulunmuşlar. On binlerce sivil kuşatma, yani orada tuzağa düşmüş, kapana kısılmış vaziyette bekliyor. Halep'in tarihi eski kent bölümünü geri aldı Suriye ordusu ve müttefikleri. İlerliyorlar. On binlerce sivil isyancıların kontrolündeki alanlarda sıkıştı. Ne olacakları belli değil. Açlıktan mı ölecekler? Bombardımandan mı ölecekler? Hastalıktan mı? Yoksa kurtulacaklar mı? Kimse bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı ile Rusya'nınki Sergey Lavrov ve John Kerry Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelip Suriye'deki krizi görüşmüşler. Bir saat sürmüş toplantı. Karar ne? Yok. Karar alınamıyor. Bu arada berbat bir haber daha var. Yeni gelen, Irak'ta bir pazar yeri vurulmuş. Yani buna alışmayı reddetmemiz lazım. Hep beraber biz de edelim. En az 50 sivilin hayatını kaybetti. Ve daha da dramatik ve feci bir şey söyleyelim. Yanlışlıkla vurulmuş. Durmadan hata ve kaza alıyor. Irak'ın batısındaki IŞİD kontrolündeki El-Kaim kentine düzenlenmiş hava saldırısı ama yanlışlıkla bir pazar yeri hedef alınmış. En az 50 kişi oracıkta ölüvermiş. Şimdi vereceğim rakam da artık nasırlaşan yüreklere ne etki yapar bilmiyorum ama toplam 3 saldırıda hayatını kaybedenlerin 12'si kadın, 19'u da çocukmuş. Pazar yerinde kadınlar ve çocuklar çoğunlukta oluyor zaten. Ve hepsi sivil. 31 yani 55 ölü sayısını 55 olarak açıklamış hatta Reuters haber ajansı. El Anbar eyaletindeki El Kaim'deki sağlık görevlilerine sormuş. Hatta Anbar milletvekillerinden Muhammed Karbuli de 60 kişinin öldüğünü söylemiş. Ama resmen bilinen şey en az 50 sivilin öldüğü ve bunlardan 31'inin de kadın ve çocuklardan oluşmakta olduğu. Özellikle büyük çoğunluğu da çocuk oluyor. 20'ye yakın 19'u. Evet, El Cezire'ye de Iraklı ordu yetkilileri yanlışlıkla vurduk demişler. Ajans France Presse bilgi veren bir Enbar Vilayet Meclisi Başkanı Eid Ammaş da saldırıyı Irak uçakları gerçekleştirdi demiş. Ama bazı milletvekilleri de Amerikan uçakları olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri sütten çıkmış akkaşık. Yani yakın zamanda yaptıkları açıklamada 2004'ten bu yana Irak ve Suriye'de düzenlenen IŞİD karşıtı operasyonlarda toplamda sadece 119 sivil öldürdüklerini ve Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında bu sefer koalisyonun, mücadeleyle koalisyonun 54 sivili öldürdüğünden bahsediyor. İki haber var önünde, anlayamıyorum gerçekten. Biri 31 Mart 25 Ekim tarihleri arasındaymış, pardon. Bir sene içerisinde 54 sivil, toplamda 119 sivil. 2004'ten beri 119 sivil manasına geliyor bu da. Evet, IŞİD bağlantılı bir haber ajansı var, AMAK diye. O da o bölgeden olduğunu iddia etti. Görüntüler yayınlamış. Irak ordusu uçaklarınca yapıldığını belirtiyor. Ölü sayısı da 120'den fazla demiş. Yani verilen rakamlar 50 ile 120. En az 50, en az 120 arasında değişiyor. Yani artık birer rakam bile değil bu insanlar. Yani orada bile muğlaklık var. Yani 50 bin kişilik bir güç var orada. Irak güvenlik güçleri peşmergelerden ve Sünni Arap aşiretleriyle Şii milislerin karışımı. 17 Ekim'de başladı. 2 aya yaklaştı şimdi. Bu operasyonda farklı kollardan ilerleyerek Musul'u ele geçirmeye çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonda havadan ve karadan destek veriyor. Durmadan yanlışlıkla öldürmeler oluyor işte böyle. Ben anlamıyorum yani Amerika Birleşik Devletleri 119 gibi bir rakam veriyor da ben internet sitesinde sadece haberlere baktığım zaman bile 119'dan daha farklı bir rakam buluyorum. Bunları topladığım zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de öldürdüğü sivillerin sayısı konusunda nasıl oluyor bu iş? Demek hepsini Amerika Birleşik Devletleri öldürmemiş. Ama her tarafta var. Yani Suriye'nin kuzeyinden Halep'e kadar, İran, Musul bölgesinden diğer yapılmış Fellüce gibi yerlere kadar birçok yerde geçiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin ismi. Evet, yani Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve şeyde tabii Yemen'de full istim devam ediyor. Savaş her tarafta. Kan, revan, iltica, çabaları, kaçış meseleleri böyle gidiyor. Libya demişken Sirte'den çıkarılıyor IŞİD bu arada. Yoğun çatışmalar var aynı şekilde. IŞİD uzun süredir elinde tuttu. Libya'nın orta sahil kenti Sirte IŞİD'den arındırılıyormuş bir şekilde. Bununla birlikte diye yazıyor Habersol'un internet sitesinde. Batı tarafından desteklenen ve radikal cihatçı gruplarla savaşan milis güçlerinin bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusuymuş. Tam olarak anlamadım kimden bahsediyorlar ama yani bu konudaki haberler verildiği zaman biraz daha detaylı olduğu zaman daha aydınlanabiliyor insan. Ama IŞİD başka bölgelerde de kaybediyor gibi görünüyor. Miadını doldurdu galiba. Misyonunu yerine getirdi. Herkes tarafından kullanıldı. O kadar emin olmayalım. Daha belli değil. Yani Türkiye'nin de... Topraklarının dörtte birini kaybettiler şu an. Evet. Dörtte ikisinin yakınını kaybettiler. Ama çok büyük bir geniş bir araziye de hükmediyorlardı. O hükmettikleri araziyi zaten çok kısa bir süre içerisinde aldılar. Birkaç ay içerisinde aldılar. Ve güvenlik görevlilerinin, oradaki güvenlik güçlerinin kaçması sonrasında aldılar. Şimdi toparlanıp teker teker parça parça dağılıyorlar. Aradaki sivillerin ne olacağı asla bilinemiyor. Bu arada Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir başka savaş durumunda da bir asker daha hayatını kaybetmiş. Fırat Kalkanı adı verilen bir operasyonda. Bunu da Diken'den alalım. İnternet sitesinden. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda bir asker hayatını kaybetmiş. El Bab'da 6 asker de yaralanmış. Yaralananlar Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmışlar. Durumlarından bir yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Bu arada da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında 12 hedefin vurulduğu 23 DAEŞ diyorlar. IŞİD ya da DAEŞ ya da İslam Devleti. Onların üyesi 23 teröristin öldürüldüğü 3 tankın 2 kontrol noktasının bir karargah binasının bir de bomba yüklü aracında imha edildiği belirtiliyor. Çok büyük tahribat vermişler bu duruma göre. Operasyonun başlamasından bu yana da toplam 19. Türk askeri ölmüş oluyor. Siz sormadan söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından Suriye içerisindeki bu Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik düzenlenen hava saldırısını kim gerçekleştirdiği bilinmiyor. Bilinmiyor değil mi? Bilinmeyen pek çok şey var. Biliniyor da yani açıklanmıyor ya da bilinmiyorum. Sonuçta bir uçak geçiyor tepenizden ve kimin olduğunu bilemiyorsanız yani bir silahlı kuvvetler olarak biraz teknik ve teorik manada bilgi açısından geri durumdasınızdır diye düşünüyorum. Tepenizdeki uçağın kime ait olduğunu bilmediğiniz için. Berbat bir ortamdan bahsediyoruz ve henüz bu alacakaranlık kuşağından bir aydınlığa doğru bir gidiş görünmüyor ama bakalım ne olacak diyelim. Bu arada ben şeyi hatırlamaya çalıştım. Bu James Mattis var ya, Kuduz Köpek diye adlandırılan şeyin seçilmiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş olan başkanı Donald Trump'ın büyük övgüyle generaller generali diye sunduğu bir şey de olacak. Amerika'nın en kuvvetli şeyine geçirilecek bir adamdan bahsediyoruz. Güvenlik konseyinin şeyinin, Pentagon'un yani kontrolünün. Bu konuyu en yakından takip edenlerden biri Dar Cemal'dı. Savaşın en sıcak günlerinde özellikle de Kuduz Köpek lakabını da kazandığı Felluce baskınlarından hatırlıyoruz. Kendisi bizzat o zamanlar rapor etmişti Dar Cemal. Şimdi Truth Out'ta tekrar hatırlatıyor. Çok ilginç şeyler hatırlatıyor. İki ayrı kuşatma var Felluce'de 2004'te. O zamanlar Irak'taki deniz piyadeleri tümeninin başındaymış Camp Pendleton'da. Ve her iki Felluce'ye yöneltilen her iki büyük saldırıda da başrolü oynamış başkomutan durumunda. 2004'teki Nisan'da 700'den fazla sivil öldürülmüş. Bak bu seni ilgilendirebilir. 700'den fazla sivilin ölmesi. Evet, 700'den fazla 2004'teki şeyde Felluce'de Amerikan askerleri tarafından. Orada bizzat Iraklı doktorlarla yaptığım röportajlardan edindiğim bilgiler diyor. Zaten kitabına da yazdı Dar Cemal bunu. Ve Felluce'nin içinden yayın yapmıştı. Sonra burada Irak Dünya Mahkemesi için geldiğinde kendisiyle mülakat yapma fırsatımız da olmuştu bizim de açık radyoda. Ve şeyi de anlatmıştı Dar Cemal, Amerikalı bir gazeteci, Lübnan kökenli. Bizzat kadınların, çocukların, yaşlı insanların ambulanslara ateş açılarak öldürüldüğüne tanık oldum diyor. Yani 2004'ten bahsediyoruz ve bunun başındaki komutanın başındaki adam General Kuduz Köpek Mattis. O yüzden Kuduz Köpek diyorlar işte. Evet. Lakabını öyle almış ve bütün bunların tabii savaş yani sniper denilen keskin nişancılar şeyin emri altında Mattis'in emri altında komutası altında bütün bunların savaş suçu olduğunu söylemeye bile lüzum yok herhalde. Ambulanslara ateş edilemez yani. Kasım ayındaki ikinci büyük kuşatmadaysa onu da ilk elden mülakatlarla yayınlama fırsatı bulmuştu daha önce Mail. 5000 Iraklı sivil öldürüldü orada. Ben yani neredeyse dün gibi hatırlıyorum. Korkunç bir kabustu ama bunları rapor etmek durumundaydık o tarihte. 2004'te bundan 12 yıl önce. Ve çoğu kitle yani toplu mezarlara gömülmüştü kuşatmanın. Orada yapılan şeyleri de kısaca özetleyelim. Camiler vurulmuştu. Yani hedef alınarak Amerikan ordusu tarafından hastaneler bombalanmıştı. Tıp çalışanları, personeli vurulmuştu. Hatta gözaltına da alınmıştı. Ambulanslara, can kurtaranlara ateş edilmişti. Ateşkesler sürekli olarak ihlal ediliyordu. Ve medya baskı altına alınıyordu. En akılda kalan şeylerden biri tüyler ürpertici. Depleted uranium denilen seyreltilmiş uranyum bombaları kullanılıyordu. Bunların hepsi savaş suçuydu. Ayrıca beyaz fosfor da kullanıldı orada. Yani kemiğe kadar geçiyor. Deriden hemen eritiyor. O da kullanıldı ve 50 bin kişiyi bizzat Pentagon kabul etti. 50 bin kişinin öldü. Bu adam şimdi geliyor Amerika'nın ordusunun başına. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun değil mi? Iraklı doktorlar o tarihte bunun soykırım olduğunu da söylemişlerdi. Çok şey tuhaf ayrıntılar da var kitabından. Sonradan bir kitap yayınladı. Oradaki deneyimlerini Dar Cemal. O kitaptaki şeyleri okumaya artık ne yürek ne de zaman yeterli. Onun için bırakalım. Bu arada ama güzel bir şey oldu. Time dergisi geleneksel seçimini yaptı. Ne diyorsun bu işe? Donald Trump'ı seçmişler. Evet, yılın kişisi. Yani yılın en iyi kişisi ya da yılın en önemli kişisi diye seçmiyorlar. Yılın kişisi diye seçiyorlar. Normaldir. Çok fazla konuştular Donald Trump hakkında. Önümüzdeki yıllarda da konuşacaklar. Nobel vermeseler iyi. Ben sadece onu bekliyorum. Nobel Barış Ödülünü Donald Trump'a vermeseler mutlu olurum. Niye? Çünkü Nobel Barış Ödülünü ben kendi adıma istiyorum. Dünyanın bütün bu acılarına katlanıp 700 kaçın üzerine 700 insanın ölmesini beni ilgilendirmesini durumunda hala kendimi şey bulabiliyorsam Barış Ödülü'nde bana ihtiyacım olduğunu düşündüğüm noktadayım. Şimdi yani yılın kişisi şeyini şundan dolayı veriyorlarmış en çok etkili. İster yılın olaylarına en çok etki eden, ister olumlu ister olumsuz kişiye veriliyormuş. Ve Hitler'in de seçilmiş olduğunu belirtelim daha önce. Stalin iki defa yılın adamı olmuş Time'da. Yani tarihin en büyük diktatörleri de oluyor. Normaldir evet. Twitter'da 40 binden fazla insan bu yılın iradenin zaferi olduğunu söylemişler. Hitler, Stalin iki defa, Putin, Nixon, Khomeini hepsi seçilmiş yılın adamı olarak. Fakat bazı itirazlar var. Kişiye veriliyor bu. Kişiliğe veriliyor. Niye öyle, o zaman niye verildi diye de itiraz edenler olmuş. Tabii. Anlamadım fark efendim. Donald Trump bir kişi mi diye sormuşlar. Nasıl yani? O bir yaşayan canlı bir varlık mı? Öyle biri mi var yoksa bizim fantezimizin bir ürünü mü diye soruyorlar. Fakat şey ilginç. Yılın kişisi oldu. İkinci sırada Hillary Clinton var. Bilgisayar korsanları, hackerlar üçüncü olmuş ve... Bence Clinton ikinci sırada olmayı hak etmiyor. Kim hak ediyor ikinci sırayı? Üçüncü olan ikinci sıraya geçebilir ama Clinton'ın hak etmiyor ikinci sırayı. Bilgisayar korsanları. Hemen zaman... böyle seçimden sonra apar tapar. Hiç böyle olacağını ummamıştım. Hiç olmadı böyle diye çekip gitmesi. Evet, büyük bir hayal kırıklığıydı. Sadece beni değil bütün sevenlerini üzdü. Hepimiz nerede Hillary Clinton diye merak eder olduk. Ki Clinton Vakfı'nın daha çalışmalarının devam edeceğini de düşünüyoruz. Şu bizim avluya her gün yaktığınız mum o Hillary için değil mi? Yok onu ısınmak için biraz. Şey dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Yani bu şekilde Erdoğan Trump ve Hillary'nin arkasından geliyor ama bu arada da önemli belirteyim Çinli araştırmacılar CRISPR-R diye bir şey CRISPR Pioneers diye Çinli araştırmacılar var. Onu geçmiş Erdoğan ve Beyoncé'yi geçmiş. Hmm. O da o altıncı olmuş çünkü. Ya az buz bir şey değil, değil evet. Bu durum. Bu arada Trump ayrıca EPA'nin başına kimi getiriyormuş bil bakalım. EPA Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli çevre koruma ajansı. Bilmiyorum. Fosil yakıt endüstrisinin kuklası olarak nitelendirilen Scott Pruitt geliyormuş. Yani çevreyi korumak üzere. Scott Pruitt kim? O işte şeyin adamıymış. Çevre koru yani fosil yakıt endüstrisinin daha iyi temsil edecek herhangi bir insan bulamaz. Ne iş yapıyor? Nereden tanıyoruz? Şeymiş, savcıymış bir yerde. Oklahoma'nın genel savcısıymış. Oklahoma'nın genel savcısını da bilseydim zaten. Ama işte Amerikalılar yakından takip ediyorlar. Anladım. Çok iyi tanıyorlar ve bütün ömrünü savcılıktan çok fosil yakıt endüstrisini savunmakla geçirmiş. Bütün oradan tanıyorlar. Daha iyi birini seçemezdin diyorlar. Bu da iyi bir haber ve son iyi haberi de vereyim. Britanya'da Dışişleri Bakanlığı'nda iklim değişikliğiyle uğraşan görevlilerin görevine son verilmiş. Paraları kesilmiş. Ne diyorsun buna? Tazminattan aldılarsa iyi. Tazminat almadan çıktılarsa kötü. Yok tazminatlarını verecekler İyi tabii. O zaman. Ama 3'te 2 boyun yani ihtiyaç kalmamış. Küresel ısınma bittiği için dünyada azaldığı için diyeyim. Hı-hı. Hadi bitmedi ama azaldığı için ihtiyaç kalmamış. Londra'da yeni hükümette Theresa May hükümeti de bütün çalışanları full time çalışanları iklim değişikliğiyle ilgili olanları 3'te 2 oranında azaltmış. Yani 2013 Temmuz'unda 26 kişiymiş. Şu anda 8'e indirmişler. Yani onları da keserse iklim değişikliğiyle ilgili kimse memur kalmayacak. 2013'te de Mart 2013'te 149'muş. Giderek kese kese gidiyorlar işte. Zaten normal. Küresel ısınma bitiyor çünkü evet, bildiğim evet. kadarıyla. Nasıl korkunç bir fotoğraftır. Hala bakıp kendimi çok kötü hissediyorum. Dün siz de tasvirini yaptınız. Yine önüme çıktı o yüzden söylüyorum. Evet ya. Halep'te çocuklarını ararken patlama sonrasında evlerinin yıkımı ardından çocuklarını ararken yaralı bir şekilde tekerlekli sandalyede ölen annenin hikayesi. Çocukları da kayıp onların evet. peşindeydi. Yani kocasıyla beraber. Kocasıyla ve onları ararken. Paslı bir tekerlekli sandalyede kafası böyle poşetle beraber tutuluyor. Yaslanmış, çapraz bir şekilde yaslanmış ve hayatını kaybetmiş. Ayakları çıplak. Halep'in tamamen darmaduman olmuş sokaklarının bir tanesinin ortasında duruyor. İş kazası diyelim ona. İş kazası? Tabii yanlışlıkla ölmüştür. Yani bunun iş kazasıyla alakalı anlatılacak bir kısmı yok. Çatır çatır öldürüyorlar insanları. Herkesin gözleri önünde. Kimyasal silah kullandılar Suriye'de kimse gıkını çıkaramadı. Ya şimdi kimyasal silahların atasını kullanan adamı Amerika'nın Pentagon'un başına getiriyorlar Kuduz köpeğini. Sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum da yani şu anda hemen yanı başınızda olan bir şey var. sesinizi çıkaramıyorsunuz ve bunun daha da kötüsü bunlar olmamış gibi davranıp bunların hepsi büyük bir komplo deyip işin içinden sıyrılabilecek gazeteleri de okuyup duruyorsunuz. Evet, Sabah gazetesinde de çok hoş bir haber gördüm. Onunla kapatalım bu ilk yarım saati. Türkiye'nin en büyük gider kalemi nedir? Enerji. Yerli kömür neden önemli diye bir ayrıntılı analiz çıktı Sabah gazetesinde dünkü Sabah TV'den. Her yıl ithalata giden her 100 doların yaklaşık 23'ü enerjiye harcanıyor. Enerjiye 10 yılda 386 milyar dolar ödendi. Enerji bağımlılığı biterse Türkiye büyür. Dolayısıyla geçen yılın kömür ithalatı önceki yıla göre 3'e katlandı. Son teknolojiyle yapılan araştırmalar Türkiye'de 12,3 milyar tonluk bir kömür rezervi olduğunu gösteriyor. Hepsini çıkaralım, hepsini yakalım diyorlar. İşte budur kalkınma, büyüme ve güzellikler buradadır. Bitirelim. Açık Gazete. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for McCartney bestesi The Beatles'dan The Long and Winding Road adlı şarkıyı dinledik. Uzun ince bir yol tarif ediliyor. Bu bestede ağırlık aslında Paul McCartney'de olmasına rağmen şeyin de önemli katkıları var. John Lennon'ın birlikte yazdıkları bir şarkı. John Lennon da ölüm yıl dönümünde bu sefer de biraz Paul'un sesine ağırlık veren bir şarkıyla anmış olalım. John Winston Honor Lennon'ı 8 Aralık 1980'de öldürülmüştü. Hayranı olduğunu söyleyen bir manyak tarafından. Hiçbir zaman da tam anlaşılamadı neden olduğu evinin önünde. Karısının yanında öldürülmüştü. Dünyanın önemli vicdan seslerinden biri. Bir çok imajinatif sanatçı yönü de bulunan, aynı zamanda aktivist yönü de bulunan önemli bir sima John Lennon. Ona bir günaydın diyoruz. 40 yaşındaydı öldürüldüğü zaman. Dünya hali bu işte. Bana da bir gönderme yaptık. Uzun ince bir yolda devam etmeye çalışıyoruz. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Kızılderililerin durumuna da kısaca bakacak olursak, Standing Rock'ta dikilen kayada bir kere ilginç bir şey var. Doğa kendini, toprak ana kendini duyurmaya devam ediyor. Blizzard denen büyük kar fırtınalarının ikincisi de vurmuş durumda. Çok ağır şartlarda orada kalıyorlar, kampı sürdürüyorlar. Reis Dave Archambault da artık bu kış olmayabilir, giden gidebilir demişti. Ordunun bu şeyine, kararına güvendiğini de anlamış oluyoruz bu şekilde. Fakat Energy Transfer Partners adlı şirket, ben 450 milyon dolar şu ana kadar kaybettim, devam edeceğim, ordu siyasi bir karar aldı diye itiraz ediyor. 1806 numaralı karayolunda da polis bloke ediyor. Mesela hipotermiden, soğuktan kötü durumda olan şifacıların bildirdiğine göre Kızılderililerin iki kişinin geçişi zorlaşmış vesaire. Zor şartlarda devam ediyor. Aynı zamanda Kuzey Dakota'dan berbat bir haber daha var. Creek diyorlar. Kuzey Dakota'nın batısında bir petrol boru hattı, her zaman olduğu gibi beklenen olmuş ve dökülmüş, petrol dökülmüş, koyak mı diyeceğiz Creek'e. Ve ne kadar oradaki dere kirlendi bilinmiyor diyorlar. New York şehrinde de 100 kadar insan Wells Fargo'nun 15. petrol boru hattı sempozyumunu protesto etmek için binanın desteklemekten vazgeçin diyorlar. 3-4 milyar dolara yakın bir destek var bankalardan. Onu da engellemeye çalışıyorlar. Kanada'da da devam ediyor. Kinder Morgan petrol kumulları için milyar dolarlık başka bir şey o da. Kinder Morgan şirketine ait petrol boru hattı. Başbakan yeni diyelim, Başbakan Justin Trudeau yeni onay verdi ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Polis de asker kullanmışlar protestocuları yok etmek için, o yumuşak hoş adam askeri sevk etmiş üzerlerine. Fakat İçişleri Bakanı özür dilemiş ve biraz sert davrandık ama o kadar olur anlamına gelen şeyler söylemiş. Montana'dan da kötü bir haber var çevreyle ilgili. Açık open pit dedikleri açık kazılan maden var orada. Yaban kazları üstünden geçerken orada göller oluşuyor ya. Evet. Oraya konaklayalım, oradan devam edelim demişler. Ama bir daha kalkamamışlar çünkü zehirliymiş. Binlerce yaban kazı ölmüş orada. Toksik sularda. Berkeley maden sularında. Zürafalar da sessiz sedasız bir şekilde ortadan kalkıyormuş. Çok kısa bir süre içerisinde. Aslında sessiz sedasız da diyemeyiz. Yani göz göre göre bağıra bağıra gidiyorlar. Sözümü geri aldım. Dünyanın en uzun boylu memelisinden bahsediyoruz. Ama onların sayısı, boynu uzun onun için. Sayısı son 30 yılda %40 azaldı ortaya çıkmış. Uluslararası doğayı. Son 10 yılda mı? Son 30 yılda %40 azalmış sayıları. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin zürafaların neslinin tükenebileceği uyarısından da bahsediliyor BBC Türkçe'nin haberinde. 1985'te sayıları 155 bin civarındaymış zürafaların. 2015'e gelindiğinde bu sayı 97 bine kadar düşmüş. Çeviriciler zürafaların sayısındaki bu düşüşün tamamen insan kaynaklı olduğunu ve yaşam alanlarının daralmasının, Afrika'daki bölgesel çatışmaların ve yasa dışı avlanmanın zürafalar için başlıca tehdit oluşturduklarını söylemişler. Zürafaların soyu sessizce tükeniyor diye de söylemiş. Bak sessizceymiş de. Dr. Julian Fennessy. Duvar çeksinler. Bilmiyorum işe yarar mı? Çit çeksinler. Tamam zürafalar duvar çektiniz. Fillerine çekeceksiniz. Duvar. Fillere de duvar duvar çekeceksiniz. Bir de yürürlüğe girdikten sonra daha kolay olabilir. Göktürk 2 miydi? Yok Göktürk 1. Evet. Her şeyi gözlemleme imkanı var. Zürafalara da bakarız oradan. Fillerle alakalı durumda şu. Yüksek çözünürlüklü. Aynı raporda Afrika'da son 10 yıl içerisinde yapılmış en kapsamlı fil sayımı sonuçlarında da barındırıyormuş. Aynı rapor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin yine raporuna göre kıtadaki fillerin sayısı son 10 yıl içerisinde 111 bin civarında bir düşüş yaşamış. 111 bin civarında bir düşüş mü yaşamış? Bir gün gazetesinde yazıyor. Sayıya bakın. Raporda bu düşüşün Afrika'da fil nüfusu konusunda son 25 yılda görülen en büyük düşüş olduğu belirtiliyormuş. Rakamlar ülkedeki fillerin hangi ülkeden bahsediyoruz burada? Söylemiyor. Afrika'dan bahsediliyor. %40'ının son 10 yılda yok olduğunu gösteriyormuş. En büyük sorumlu da fil dişi avcılığıymış. Biyanet'te yer alan habere göre. Bir gün gazetesi Biyanet'ten almış. Yapalım. Filli boya kullanalım. Bir de benim kahve içtiğim fincan filli. Sen zürafalı mı içiyorsun? WWF değil. WFF. Afrika Fili Programı lideri. Belki de WWF'tir de WFF diye yanlışlıkla yazmışlardır. Her neyse bilmiyorum. Kontrol etmek lazım. Ama şimdi yapamayacağım. Lamyan Sebego. Fil kıyımını sona erdirmek için başta Orta Afrika ülkeleri olmak üzere yetkilileri kaçak avcılığa ve avcılığa yönelten baronları ve yaban hayatı ticaretine karışmış olanları da durmaya ve aynı şekilde yerine getirilebilecek cezalarla karşılarında durmaya çağırmış insanları da. Olur, fil mi avlıyordu İspanya kralı? Ne avlıyordu? Aslan mı? Fil de tabii. Tabii ki fil. İspanya kralı filciydi değil mi? Evet ama Trump'ın oğlu keçiciydi. Yok Trump'ın oğlu aynı zamanda fil, leopar ne bulursa. Jaguar. Hepsinin oğulları beraber ava çıkıyorlar safariye. Ve başlarına basıp öldürdükleri hayvanları kahramanca öldürüyorlar ama. Kahramanca dediğin uzaktan hiçbir şey yokken dürbünlü tüfekle. Ve yardımcıları da teke tek gelsinler oraya getiriyorlar. Diye. Hayır onun önüne getiriyorlar. Önüne tabii. Getiriyorlar? Sürüyorlar hayvanları öyle. Teke tek gelsinler yiyorsan. O değil ama başka bir şey var. Kralmış mıralmış tanır mı o fil? Arkeoloji biliminden yeni bilgiler var. Yani 5000 yıldan beri filan Moğolistan'da devam eden göçebe hayat sona eriyormuş. İklim değişikliği yüzünden. Çok ayrıntılı bir haber var. William Taylor imzalı 7 Aralık tarihinde Guardian'dan. Yani en az 4000 yıldır sürdürdükleri göçebe hayatı şu andaki iklim değişikliği yüzünden sürdüremez hale geliyorlarmış. Yani şey olmuş çünkü ölüyor hayvanlar, bütün bu keçiler, atlar filan. Atları gömüyorlar biliyorsun Gobi Altay bölgesinde filan. Giderek atları neydi eşleriyle beraber mi gömüyorlar? İşte öyle atları eşleriyle at kültü beraber var filan evet. Çok önemli bir şey ama şimdi at heykelleri de çıkıyor her yerden at kafatasları ama 3000 yıllık filan evcilleştirilmiş atlar geyiklerle beraber ama maalesef artık yapılamayacakmış çünkü bitiyormuş. Hayat yani su kuyusu yok. Hayvanları sulayacak filan bitiyormuş kuraklık var. Çok ayrıntılı bir yazı var. Bir de Bolivya'dan çok ayrıntılı bir haber. Bu fotoğrafı da seninle de paylaşmak istiyorum. Bak bu nedir fotoğrafta gördüğün şey? Bu bir göl. Göl mü? Bir bakayım böyle. Evet göl. Evet o gölmüş daha doğrusu. Poopó gölü. Bolivya'nın ikinci büyük gölü artık tamamen tamamen kurumuş, hiç su yok, tuzlu bir topraktan ibaret. Bir tane de kayık var fotoğrafta ama evet, eski günlerden kalma. Su, çok büyük bir su kıtlığı var ve olağanüstü hal ilan edildi Bolivya'da. Bütün bölgelerinde en kötüsüne hazırlanın diyorlar. Dünya bir büyük felakete doğru hızla gidiyor. At demişken, Avustralya'nın yayın kurumu ABC'de yer alan habere göre Avustralya'da geçtiğimiz hafta sonunda Victoria'daki çiftliklerde yaptıkları ziyaretler sırasında insanlar başlarına çeşitli kazalar meydana geldikten sonra hastaneye gitmek zorunda kalmış. Atlar nedeniyle kazalar meydana gelmiş. 5'i çocuk, 13 kişi yaralanmış. Sebep neymiş? Atlar kudurmuş. Evet. Neden kudurmuş? Susuzlukta. Aşırı sıcakmış Avustralya. Normal görülenin çok çok üzerinde bir sıcaklık olduğundan bahsediliyor. Kimi at çıldırıp çifte atıyormuş, kimi üzerindeki insanları atıyormuş. Onlar da işte ambulanslarla beraber hastanelere kaldırılıyorlarmış. Dikkatli olun deniliyor. Ata bineceklerin uygun kıyafet, at kıyafetini, düzgün bir at kıyafetiyle beraber. Kolayı var. Söyleniyor. Duvar çeksinler. Atlara mı? Zaten evet, duvarların arasındaki atlar bunlar. Olsun. Bir duvar daha çeksinler, bak ne oluyor. Düzelir o. İnşallah. Bu arada bir şey de varmış. Ciddi bir bu yerde bulunmuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Döviz spekülasyonuyla Türkiye ekonomisi çökertilmeye çalışılıyor demiş. Suni bir kur yükselişiyle karşı karşıyayız demiş. Hadi inşallah. Yani bir komplo, dolarlarınızı bozdurun, altına Türk lirasına çevirin demişti. Bu milleti faiz lobisine mahkum etmeyeceğiz demişti. Düşüyor zaten dolar. Ne kadar düştü? 3.39'a düştüğünü gördüm televizyonda, altyazıda gördüm. Kendi gözlerimle demiş. Gördüm diyorsunuz. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş. Çok şükür, çok şükür 3.39'a düştüğünü gördüm. Televizyondaki altyazılardan izliyor. Bu da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü'nün bu dikkati de gözlerden kaçmıyor. Tanıtım medya günleri toplantısında Konya'da konuşmuş. Evet, ve Türk lirası hak ettiği seviyelere gelecektir demiş. Hadi inşallah. Bu arada da Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu yurtsever çabaya katılım var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özlem Çerçioğlu'nun kahramanlık destanını gördün mü? Ne, döviz bürosunda dolar bozdurmaya giderken sırada kalp krizi geçiren vatandaşlardan mı bahsediyor? Hayır. 1071 dolar bozdurmuş. Neden? Çünkü o kadar vermiş. Yok. 1071 dolar. Sembolik varmış bu. Geldiği yere gitmesi için dolara bir tokat da ben atıyorum demiş. Bu tokat da Osmanlı tokadını da hatırlatması açısından dikkate değer. Türk ekonomisi güçlüdür. Ekonomik darbelere boyun eğmez. Bunu bütün dünya görmeli demiş. Ve Aydınlı vatandaşları da dövizlerini bozdurmaya çağırmış. Keşke benim de olsa da günün anlam ve önemine hitaben 1941 dolar bozdursam. Neden? Çünkü Pearl Harbor'ın dün yıl dönümüydü. 85 yıl önce bugün, dün galiba Pearl Harbor savaşı baskını yaşanmıştı. Hmm. Ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri savaşa girmişti. Evet. Böyle anları da unutmamak lazım. Evet, yani yoksa öyle güzel filmleri nasıl yalnız izledik? Kılıçdaroğlu ne diyecek bilmiyorum. Çünkü o genel başkanı kendisinin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanı Kılıçdaroğlu. Eğer siz dolar bozduracak adam arıyorsanız o ayakkabı kutularına dolar istif eden adamı bulacaksınız, ona söyleyeceksiniz. Aynı retorik ya. Farklı noktadan yaklaşabilecekleri nokta yok mu acaba? Hani telefon ediyor ya, oğlum dolarları bozdurdun mu diye. Hayır babacığım, daha az miktarda kaldı diyor filan. Neyse, ama Çerçioğlu daha milliyetçi bir ifade. Kılıçdaroğlu da aynı taraftan yaklaşmıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu ile şey arasında bir çelişki yok mu sence? Kimle efendim? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile. Bilmem. Olabilir, onların şeyi, kararı, onların bedeni yani. Evet, 1071 çok sembolik ve güzel olmuş ya. Ben sevindim yani buna. Yerli kömürün neden önemli olduğunu da bir kez daha vurgulamak istedim. Biz bir kampanya istedim. Yapmayacak mıyız? Dolar bozdurana açık gazete bir şey vermeyecek mi şimdi? Kedi maması verelim. Olur. Kedi maması. At maması verelim. At maması, evet. Peki şey de ilginç. Biyanet'te çok ilginç bir araştırma çıkmış. Kapalı çarşıya gitmişler. Doların tarihi rekorunu kırması, doları altına ve Türk lirasına dönüştürme çağrılarını kapalı çarşı esnafına sormuşlar. Bir yıldır süren durgunluğun yarattığı olumsuzluğun doların yükselişiyle arttığını anlatmış onlar. Yıllardır dolarla çalışan kapalı çarşı Türk lirasına geçer mi sorusuna cevap aranıyor. Turizm kötüydü, doların yükselmesi bunu büyütüyor diyenler var. Türk lirasıyla ödemeleri dolara çeviriyoruz, kar düşüyor. Kapalı çarşı yıllardan beri dolarla çalışır diyen var. En ilginci şey ama. Halı sektöründe çalışanlar isim vermek istememişler ama doların yükselişinin etkisini sorduğunda batırdı bizi cümlesi yansıyormuş ses kaydına. Halı sektörü daha yüksek açtı. Bu nedenle satışlar daha çok etkilendi diyorlar. Dolarla gelmesi, dükkanların dolarla kiralanması nedeniyle yükseliş kötü etkilenmiş görünüyor. Peki müşteride nasıl yankı buldu diyorlar altın ve Türk lirasına geçiş çağrılarının. Bu cevabı beğeneceksin. Bilmiyoruz çünkü soracak müşteri bulamadık demişler. Ses kaydı demişken siz de bu haberi beğeneceksiniz. CHP eski milletvekili Melda Anur bir arkadaşının bindiği takside Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini eleştirince taksici tarafından böyle çaktırmadan ses kaydının alınıp polise ihbar edildiğini açıklamış. Melda Onur da Twitter'dan paylaştığı mesajlarda bir arkadaşımın karşı komşusu bindiği takside iktidarı eleştirince şoför gizli ses kaydı almış, polise ihbar etmiş, polis eve gelmiş diye yazmış. Ardından da arkadaşımın karşı karakola ifade vermeye gittiğinde şoförle karşılaşmış. Ardından da kötü adam demiş. Çıksa benim karşıma rezil etsem aleme, taksi durağını afişe etsem diye de sözlerini çekmiş. Duraktaki şoför bu işte. Bilmiyorum. O benim karşıma çıksa demiş. Onun karşına çıkmadığı için durakta mı duraksız mı? Aslında duraksız takside artık yok gibi de bir şey geldi. Öyle mi? Öyle bir yasal yükümlülük olduğunu zannediyorum. Bilmiyorum yani. Saçmalıyor da olabilirim şu anda ama böyle çaktırmadan ses kaydınızı alıyorlarmış etrafta. Yolda yürürken falan da dikkatli olun. Yalnız çok iyi bilinen ağzınızdan kaçar yanlış bir ders şey vardır. Bütün kuvvetli rejimler yani baskıcı rejimler, otoriter rejimler şeylerinin en zayıf halkası muhbir ve tetikçi vatandaşlarıyla kaimdir. Onlar kadar güçlüdür. Birden çöküverir. Belli olmaz bu işler. Bir de bu ses kayıtlarına vesaireye, videolara, montajlara inanılmaması gerektiğini de doğrudan iktidar telkin etmişti vatandaşlara. Bu sebeplerden ötürü bu yollarla beraber elde edilmiş kanıtlar, deliller vesaire ne kadar faydalı olur, kimin işine yarar onu da ben tam olarak bilmiyorum. Pek fazla güvenmemek lazım böyle kayıtlara vesaire. Vallahi güveniriz aslında. Siyasi riske de işaret eden Fitch de Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu siyasi risklere işaret ederek Türkiye'deki bankacılık sektörünün 2017 görünümünü negatife çevirmiş. Bu da kötü bir haber. Ama buna karşılık da işte Alman Büyükelçiliği'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmışlar. Dün senin arada okuduğun haberde. Evet, Erdoğan sinirlenmiş konuyla alakalı olarak. Bir de bana diktatör diyorlar demiş. Ve ya sen teröristi ağırlıyorsun, alıyorsun, ülkeni de ağırlıyorsun, misafir ediyorsun ama bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı'nı ve heyetini orada kapıda saatlerce bekletiyorsun demiş. Neden bekletmişlerdi? Çantası çalınmış. İçinde bütün pasaport, her şey var. Evet, pasaport ve kimlik kartlarını çaldırmış. Sonra bir geçici bir kağıt vermişler Büyükelçilikten. Ayşenur Bahçekapılı'ya. O da onu göstermeye çalışmış polislere. Polisler de tanımamışlar. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor demişler. Ardından da siz beni nasıl bu kadar bu şekilde bekletebilirsiniz diye ufak bir tartışma yaşanmış. Ama sonunda uçağına bindirmişler hanımefendi. Evet. Duvar çekmemişler yani. Tamam. Burada şimdi ara vereceğiz. İktisadi durumu Seyfettin Gürsel'le dün yaptığımız kayıttan değerlendirmeye çalışacağız. Arkasından da 9.30-10 arasında da iki tane önemli şey var. Bir tanesi bu Türkiye'nin PISA sonuçları çok önemli. Yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın

Çok teşekkür ederiz Zeyfettin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Free as a bird, kuş kadar özgür. Bu John Lennon bundan 36 sene önce aramızdan ayrılmasının, daha doğrusu bir katil tarafından yok edilmesinin evinin önünde çaldığımız bir parça oluyor. Ona bir kez daha anmak için John Lennon. Free as a Bird de Beatles'ın John Lennon öldükten sonra yapılmış kayıtlarından, eski kayıtlardan derlenmiş yeni bir piyasaya çıkarılmış hiç bilinmeyen bir şeydi, albümüydü, şarkısıydı. Onu çalalım dedik bu sefer de. Free as a Bird, John Lennon'a bir anma yapalım. Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete. Efendim, müsaadenizle bir düzeltme yapmak istiyorum. Son yarım saatin başlangıcında sessiz sedasız kayboluyor zürafalar diye yazıyordu BBC Türkçe'nin haberinde. Yok oluyorlar diye yazıyordu, pardon. Ben de aynı şekilde sessiz sedası olmuyor. Bağıra çağıra gidiyorlar işte. Topyekun ortadan kalkıyorlar. Dünyada bir sonraki nesil göremeyecekler zürafaları. Bu da çok gürültülü bir şekilde gelen haberdir diye aksettirmeye çalıştım. Yorumlamaya çalıştım bu haberi. Ama şöyle bir gerçeği de atlamışım. Zürafaların ses tellerinin olmadığı için sessiz sedasız kelimesi burada bir metafor. Aynı zamanda evet, haberin içerisinde de gömülmüş bir anlam taşıyormuş. Bunu bize hatırlatan dinleyicimiz Erdem Ergen'e de çok teşekkür ederiz bu vesileyle. Evet, çok teşekkürler. Ayrıca da aramızdan ayrılmıyorlar. Videolar var. Hepsini seyredebiliriz. Bu belgesellerde yani. Yok, gerçek zürafaların olmamasının çağdaş dijital teknolojiyle yapılmış 3 boyutlu çekimlerle çok güzel olacaktır zaten. O zaman şey de aynı şekilde şu anda yaşıyor. İsmi neydi? Sandro mu? Sandro. Hı-hı. Tabii. Naklenme canlı. Evet. Peki, devam edelim biz şimdi. Gezi direnişinde Ok Meydanı'nda gaz fişiyle vurulduktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'la ilgili soruşturma tamamlanmış. Savcı İsa Dalgıç da iddianameyi hazırlayarak mahkemeye göndermiş. Elvan ailesinin avukatı Oya Aslan da Biyanet'e bir bilgi vermiş, bağımsız iletişim ağına. Olay yerindeki tek bir polise dava açıldığını, davanın da kasten öldürmek değil, olası kastla öldürmek suçlarından açıldığını, bunun da hapis cezasını 20 yıla kadar düşürdüğünü belirtmiş. İddianamede polis FD'nin Z silahını, yani ZET gaz fişeği atan silah kullandığı, Elvan'ı vurduğu belirterek olası kastla öldürmekten yargılanması talep ediliyor. Müebbet yerine 20 yıla kadar ceza. Oysa avukatı da demiş ki Berkin Elvan'ın vurulmasında çekilen görüntülerde olayın nasıl gerçekleştiği açık. Ateş eden polisin hazırlık yapıp hedef aldığı ve vurduğu görüntülerde yer alıyor. Bu da kasten öldürmeye işaret eder demiş yani. Ammüden gibi bir şey oluyor. Davanın olası kasıt suçlamasıyla açılmış olmasının nedeni suçu hafifletme, aklama olabilir, bunu bilmiyoruz demiş. Yani müebbet gerektiren kasten öldürme yerine olası kastla yargılandığında polis mahkum olsa dahi ceza 20 yıla kadar düşüyor. Sadece kamera görüntüleri bile kasten öldürmeye dava açmak için yeterliydi demiş. Ayrıca olay yerindeki amire ve polislere de dava açılmalıydı. Oysa onlar da amire takipsizlik verildi haberi var. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi de bu. Berkin'in gaz fişeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin iddianame 1270 gün sonra tamamlanabilmiş. Bu da bir rekor sayılabilir doğrusu kendi çapında. 14 yaşındaydı. Bütün sorumluların yargılanmasını istiyorlar Canan Coşkun'un haberinde. Bir ölüm haberi de var. İki tane ölüm haberi var. Bir tanesi İsmet Sezgin, eski bakanlardan, İçişleri Bakanlarından ve Meclis Başkanlarından ölmüş. Kaç yaşında olduğunu tespit edemedim. Bir de cumartesi annelerinden 21 yıl önce gözaltında kaybedilip kimsesizler mezarlığına gömülen Rıdvan Karakoç'un annesi Asiye Karakoç da hayatını kaybetmiş. Felçliymiş zaten. Sadece Rıdvan diyebiliyormuş tek kelime. Cenazesine katılan cumartesi annelerinden Hanife Yıldız da şunları söylemiş. Oğlunu katledenlerin yargılanmasını göremeden veda etti bize. Eğer evladımı görürsen ona anan seni arıyor de. Demiş Seyhan Afşar'ın haberi. 21 yıl evlat hasreti çekti diyor. 88 yaşındaymış İsmet Sezgin de. Evet. Asiye Karakoç'a da bir günaydın diyelim buradan. Bir de bu vaziyet vardı. Şimdi onun dışında iki tane önemli haberden bahsedeceğimizi söylemiştik. Bir tanesi bu PISA sonuçları. Şimdi Aydın Engin diyor ki dünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında bir okurundan kısacık bir e-mektup bilimsel araştırmalarını Viyana'da sürdüren bir profesörden, Profesör Selim Aslan'dan PISA'nın yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın 3 yılda bir yapılan düzey belirleme sınavının sonuçlarından bir kesit aktarıyor. Okurun kısa e-mektubuyla yetineceğim. Meraklıysanız ayrıntıları eğitim servisinde ayrıntılı aktarıyor dünkü Cumhuriyet'te. Ama ben sadece e-mektubu aktarmakla yetineceğim demiş Engin. Buyurun diyor ve ortalamada Trinidad, Tayland, Costa Rica ve Katar'ı geçmişiz. Yani sondan beşinciyiz. Fen bilimlerinde Meksika'nın ardında Bulgaristan'ın önündeyiz. 2425 puan. Okuduğunu anlama, anladığını yazıya dökmede sonuç aynı. Meksika'dan geride ve Bulgaristan'dan mek parmak ileride. Puan 428. Matematiğe gelince hiç gelmesek daha iyi. Sadece Şilili öğrenciler bizimkilerden berbat durumda. Puanımız 420 demiş. OECD'nin bu değerlendirmesi şeyde 15 yaşındaki gençler arasında yapılıyor. 3 senede bir. Yani son araştırmada sınava katılan gençler bundan 14 yıl önce 1 yaşındaydılar. Şimdi o çocuklar 1 yaşındayken AKP'de iktidara gelmişti. 14 yıldır da tek başına iktidarda. 14 yıldır bu çocuklar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en tepesindeki zatın övüne övüne bitiremediği eğitim reformlarıyla bu sonuçlara ulaştılar diyor. Ve eğitim sistemi Kıbrıs Rum kesimi, Moldova ve Arnavutluğun arkasında kalıp sondan beşinci olmak gibi uluslararası bir başarıyla taçlandı, tırnak içinde kullanmış. Bu çocukların gelecekte işsiz, açsız, hünersiz ve ister istemez geleceksiz kalacaklarını öngörebilmek için üstün zeka ya da eğitim uzmanı olmak gerekmiyor. Gerçekle yüzleşelim diye bitirmiş Aydın Engin yazısını. Son 14 yılda nal toplayacak nesiller yetiştirmişiz. Benim içim acıdı diyor. Aynı konuda Biyanet'te Bağımsız İletişim Ağı'da Profesör Doktor Ali Nesin konuşmuş bu PISA sonuçlarını, PISA'ya da. Ve mesele sistemde değil, sistemin yanlış olmasında falan değil, mesele sistemin olmamasında diyor Nesin. Ve yani 3 yılda bir hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda bu PISA'da 2015 sonuçlarında Türkiye 72 ülkeden 15 yaş düzeyinde matematik, fen ve okuma anlama alanlarında sondan ikinci, 35 OECD üyesi arasında 540 bin öğrenci arasında yapılıyor. Çok büyük bir araştırma. Profesör Nesin şunu söylemiş. Merkezi eğitim sistemi uygun değil Türkiye'ye. Mesele yani bu kadar kalabalık bir ülkede sosyal farkların ve ihtiyaçların, koşulların, coğrafyanın, ana dilin bu kadar farklı olduğu bir ülkede merkezi bir eğitim sistemi ancak ve ancak felakete neden olabilir. Başka türlüsü düşünülemez diyor. Eğitimde özgürlük, çoğulculuk gerekiyor. Yani bölgelere ayrılması gerekiyor. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında belli bir özgürlük gerekiyor. Bunlar olmadan herhangi bir atılım yapmak mümkün değildir. Singapur'da, Finlandiya'da merkezi sistem olabilir. Çünkü onların 5-5,5 milyon civarında nüfusu var. Hepsinin koşulları da aşağı yukarı aynı. Mesela Finlandiya'da hepsi İngilizce bilir. Hepsinin kültür seviyesi belli, ekonomik durumu aynı. Orada olur. Bundan 50 yıl önce benim çocukluğumda Türkiye'de de olurdu. Türkiye'de 30-35 milyonken Türkiye'de nüfus oluyordu da nitekim. Hem nüfus azdı hem de okula giden sayısı azdı. Şimdi bir demokratikleşme var eğitimde. Herkes okula gidiyor. Bu iyi bir şey ama 20 milyon belki 30 milyon kişi okula gidiyor. Bu kadar kişiye tek bir program, tek bir müfredat, tek bir anlayış mümkün değil, ancak felaket olur demiş. Ve öğretmenlere özgürlük verilmesinin önemi şöyle vurguluyor. Her öğretmenin yaklaşımı farklıdır. Öğretmene de özgürlük tanımak lazım. Özgür bir öğretmen işini daha severek yapar, daha iyi öğretir. O kadar izliyor ki müdürü var, zümre başkanı var, milli eğitim müdürü var, eğitim bakanı var, var da var. Ama hiçbir özgürlüğü yok. Hangi gün ne yapacağı, nasıl işleyeceği her şey belirlenmiş. Ve sadece bir öğretmen için değil, Türkiye'nin her yerinde, bütün coğrafyada böyle. Ben olsam Milli Eğitim Bakanı başarısızlıkla sonuçlanır benim dönemimde. Mümkün değil. 2 kere 2, 4 demiş matematik profesörü. Yüce Yöneğin Biyanet'ten yaptığı mülakatta. Eğitim demişken Biyanet Çocuk Hakları Editörü Yüce Yöneği aynı şekilde. İlkokul 4. sınıfa giden 9 yaşındaki kızının yaşadıklarını şöyle aktarıyor. Kızım sabahları karanlıkta yatakta kalkmakta güçlük çekiyor. Biraz daha uyumamız gerektiğini, hatta güneşin bile doğmadığını söylüyor. Okul saatinin geldiğini ikna edebilmek için saati göstermem gerekiyor demiş. Kalkması için odanın ışığını açtığımda ona yönelik kasıtlı kötü bir davranışta bulunmuşum gibi davranıyor. Daha sabahtan geriliyoruz. Böyle kötü bir biçimde güne başlamak hem onu hem de beni yıpratıyor. Sonra şimdi okula gitme, dikkatini topla, sınavda başarılı olma, okulunu, derslerini sevme saati mi diyeceğim çocuğa diye düşünüyormuş. Sonra öğretmenin neden yüzünü yıkamadın derse sabahı bekliyorum dersin diye de tembihliyormuş kızını. Serviste de bakıyormuş diğer çocuklara. Onlar da mahmur gözlerle etrafa ya da dışarıdaki karanlık içinde içerilerine kaçmasın diye kapatıyorlarmış gözlerini. Biyanet Çocuk Hakları Editörü Yüce Yöneğin anlattığı da yaz saati uygulamasına devam edilmesi, güne bir saat erken yani hava karanlıkken başlamak, çalışanların yanı sıra karanlıkta okula giden ve karanlıkta okuldan dönen çocukların da bir hayli hayatını etkiliyor. Bu da kendi hayatında kendi çocuğuyla beraber yaşadığı bir deneyimmiş. Tasarruf falan da sağlanmıyormuş bu arada. Evet, Elektrik Mühendisleri Odası. Kaç defa konuştuk zaten, hiçbir faydası yok bu iş. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Yeşil de her evden sabahları fazladan bir saat ışık yakıldığını belirtiyor ve ekliyormuş. Yaz saati uygulamasının sürdürülebilmesinin yanlış olduğunu defalarca kez dile getirdik deniliyor. Change.org'da bir imza kampanyası düzenlendi. 40 bine yaklaştı saatler yeniden geri alınsın başlıklı imza kampanyasındaki verilen imza sayısı. Barış Yarkadaş da soru önergesi vermiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yaz saati uygulamasının devam etmesiyle ilgili olarak ekonomiye, uygulama ekonomiye büyük zarar vermiş durumda diyerek de aynı şekilde tepkileri dile getirmiş. Aynı zamanda Açık Radyo için de, Açık Gazete için de özellikle sabahın ilk programı olduğu için oldukça kötü bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz de normal kendi rutinlerini bozmuş durumdalar ve bir saat önceden dinlemek zorunda kalıyorlar programı. Ki mesela Hollanda'da kalkıp saat 7'de başlayacağınız günde 8'de başlayan Açık Gazete dinlemek yerine 6'da başlamak zorunda kalıyorsunuz güne. Ki burada uykunuzu mu tercih edersiniz bir saat, yoksa Açık Gazete mi diye sorduğunuz zaman dinleyicilerinize hepsi Açık Gazete diyor. Tabii. Elbette. Ayrıca ilk program değil tabii. Şarkılarla memleket tarihi var. Sözel program yani, burada konuşmalı vesaire program. Ondan önceki programlar var, canlı olmasa da sürekli Açık devam eden bir akış var. Evet. Bir de kimseye sormadan yapmaları çok acayipti yani. Sormuşlar da kendi aralarında konuşmuşlardı. Aralarında, evet. Bu arada aralarında konuşma derken şey de olmuş. İlginç bir nerede okudum onu ya, çok ilginç bir şeyler arasında kayımlar arasında kavga çıkmış. Döviz bozdurma kavgası mı? Evet. O konuda Koza Holding'in kayımları bardak atma filan olmuş aralarında. Çünkü anlaşma olamamış, böyle bir problem yani. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti de 100 bin dolara sahte gelin başlığını taşıyor. Daha ucuzunu da görmüştüm ama Trump'ın seçilmesi sonrasında iade korkusu yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen vatandaşlık hakkı elde edebilmek için Afro-Amerikalı bir kadınla evlenme planları yapıyormuş. Yapmıyordur öyle şey. 100 bin dolar mı? $250,000 maaş harcayacakmış. Nerede? Şey mi açmışlar? Craigslist'te mi açmışlar şey? İlan mı açmışlar? Ne yapmışlar? 50 bin dolar peşin, 50 bin dolar da Gülen'in vatandaşlığından alınmasından sonra verilecekmiş. Ya bunları manşetten veriyorsunuz ya. Neyse, akşam gazetesi. Bu arada sancaklardan gitti. Şimdi yeni kim, sahibi kim oldu? Akşamın sahibi kim? Sabahın bilmiyorum. Cengiz Holding. Cengiz Holding, evet. Bu milletin canını seveceğiz diyen, dediği söylenen. Evet. İddia edilen. İddia edilen. Belki de böyle söylememiştir. Ben düzeltmeye çalışıyorum. Şeyi de bu arada. Hepsi bir yalandır. Ekleme yapayım. Adını verememiştik. Suriye'de 19. şehit Elbab bölgesinde konuştuğu komando taburuna IŞİD tarafından bomba yüklü araçla saldırıda 26 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Şahin şehit oldu. 19. şehit oluyor. Onu da belirtelim. Şimdi bir de önemli bir haber olarak bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde merdiven var mı? Var diye bir manşet atmışlar. Ama Aladağ'daki, Adana'daki facianın ardından İstanbul'daki binalara baktık diyor İdris Emen'in haberi. Haber analizi diyelim. Durum vahim. Merdivenler kullanılamaz durumda. İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimlerinin yangın çıkışı nasılmış? Nasılmış efendim? Kilitliymiş. Evet, ama yani şöyle de şunu belirtmek gerekiyor. Bu haberler klasik Hürriyet haberleri. Bir felaket yaşandıktan sonra bir haber yapılıyor ya da iki haber yapılıyor. Ardından herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı bir haber yapılmıyor. Ama bu Hürriyet'in kabahati değil. Yok, Biyanet gayet güzel takip edebiliyor bu haberleri. İşçi ölümlerinden tutun da kadın cinayetlerine kadar bütün haberlerini çetelesini tutarak kendi arşivlerinde barındırıyor. Hürriyet sadece pop-up gibi. Browser'ınızda açılmış olan pop-up gibi bir anda çıkan haberler yapıyor. Ardından takibini doğru, yapmıyor. Haber takibini yapmak editörün, yani İdris Emen'in burada herhangi bir şeyi yok. Gayet bu, iyi bir haber yapmış. Muhabirden herhangi evet. bir suç bulamayız ama editörlerin de bu şekilde. Hele internet sitelerine bu aralar hiç girmeyin Hürriyet gazetesinin internet sitesine. En son traktörde parmağı kopan köylünün haberini manşete çıkarmışlardı. Karuselde o dönüyor. Ama bu önemli. Bak Haseki'deki 9 katlı binanın sadece 2 katında yangın merdiveni varmış. Üstelik de yaygın bir uygulama diyor. Kimi merdiven klimalarla kapatılmış. Kimi ise kilolu insanların geçemeyeceği kadar her gün binlerce hastanın geldiği, ziyaret ettiği İstanbul Tıp Fakültesi'nin yangın kapısı kilitli. Evet. Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'ndan Hacer Kayhan da bu merdivenlerin çoğu yangın merdiveniymiş gibi görünüyor demiş. Aslında hepsi sahte, kurtulması imkansızmış. Bir kişinin 3 dakika içinde kaçıp yangın dumanından kurtulması imkansızmış. Bunu da belirtelim. Bu arada şeyi buldum, o da Hürriyet'ten, Feyzi Kızılkoyun'un haberi. Şöyle olmuş, FETÖ soruşturmasında el konulan Koza İpek grubunda 26 Eylül 2015'te atanan 5 kişilik kayyum heyetinde acayip kavga çıkmış Can. Ne kavgası efendim? İşte sordum, söyledim, cevap verdim. Döviz kavgası da. Döviz kavgası resmen. Kayyum, Hikmet Keleş, holdingin 250 milyon dolarını Türk lirasına çevirip mevduata yatırmak istemiş. Hı hı. Diğer kayyumlar olmaz öyle şey demişler. Tartışma olmuş. Tartışma bitmemiş. Fiziki müdahaleye ve bardak fırlatmaya dönmüş. Kayyumlar arası bardak fırlatma. Kayyumun üzerine kayyum atandı. Kendi aralarında da kavga ediyorlarsa içten çatırdamaya başladı demek ki iktidar. Sonuçta karakolluk olmuşlar ve soruşturma açılmış. Harika bir haber. Bu da günün en hoş haberlerinden biriydi. Olayları karışmasınlar. Aynı kaptan yiyorlar. Yani aynı tabaktan yiyorlar, pardon. Peki ben sorularımı sorarak bitiriyorum. Yapmayın, bitti artık, soru sormasanız. Zaten bir ton işi var yukarıda. Ya bildiğimiz sorular bunlar. Cevabını ezbere biliyorsun. Şimdi Topbaş'a acilen istifa çağrısı gelmişti. Yani şöyleydi. Bir iş adamı ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına mektup yazıyor ve siz söyleyince söylediniz, ben aldım diyor. Bağışlanan 18 arsadan 3'ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Büyükçekmece Güzelce'deki Sevda Sokak'ta yer alan villasına komşu. Bu benzeri görülmemiş bir skandaldir. Topbaş bir açıklama yapıp görevinden derhal istifa etmelidir. Ayrıca savcılıklarda harekete geçmesi gerekmektedir demişti. 28 Kasım tarihli haber. Ne oldu? Sizin bileceğiniz bir şey söyleyip tekrardan terslenmek istemiyorum. Bilmiyorum. Peki niye sürekli olarak ikiniz bu şuradaki parkta resmine bakıp duruyorsunuz? Dev boyutlu portresini Topbaş'ın seyrediyorsunuz sürekli olarak. Selahattin cevap versin bunda. Orada durdukça bu cevap gelmeyecek yalnız ben sana söyleyeyim. Cevap gelmemiş. Terso konuşma cevabı gelmişti. Peki ikinci soruma geçiyorum. Bu seneki Haldun Taner öykü ve Abdi İpekçi gazetecilik ödüllerini Milliyet Gazetesi neden vermiyor? Burcu Karakaş'ın internet sitesinde bu konuyla alakalı yazdığı bir yazı vardı. İsterseniz ona sorabilirsiniz. O da bizim programcılarımızdan bir tanesi. Biliyor muymuş? Yani onun yazısında biraz daha detaylı bir şekilde bahsediliyor. Benim uzmanlık alanım değil efendim bu tip konular. Aslı Uluşahin de vermişti. Yani bayağı Muhtelif Evhamlar kitabı adlı eseriyle Ömür İklim Demir ödüllendirilmişti. Hı hı. Ama her sene sonbaharda veriliyordu. Niye olmadı? Milliyet Refikimiz neden böyle bir sessizlik içinde diye düşünmüyor değilim yani. Haldun Taner öykü ödülünün ilanındaki gecikme ya da Milliyet Gazetesi'nin gelmiş geçmiş en önemli editörlerinden Müzeffa Abdi İpekçi adına verilen ödüller neden verilmiyor? Ödül dağıtımı neden yapılmıyor? Bilmiyorsun. Bunu da cevabını da geçiyorum. Evet. Peki o zaman bu sorunun cevabını ver. Türkiye son yıllarda son 14 yılı bir kenara koyuyorum. Hiçbir dönemde bu kadar özgür, bu kadar huzurlu, bu kadar rahat bir dönemi yaşamamıştır. Bunu diyen kim? Bunu da bilmiyorum efendim. Sen de sıfır aldın ya. Dünden beri evet sıfır alıyorum. Bu durum iyi değil. Yeni bir pizza sınavına sokmak gerekecek seni okuma, yazma, anlaman için. İnşallah. Ama Selahattin'den kopya çekmek istemek yok ha. Peki bitiriyoruz. Hello I Love You ile bitirelim. The Doors grubundan Jim Morrison'ın doğum günü 1943'te bugün doğmuştu. Kendisi 1971'de de genç yaşta hayata veda etmişti biliyorsunuz Paris'te. Şimdi ona da bir günaydın diyelim ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street. Blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Arms are wicked and her legs are long. When she moves, my Açık Gazete.